Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień stycznia. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS wraca do pomysłu zmiany prawa wyborczego. Polska może mieć dwóch wiceprzewodniczących Europarlamentu. Odszkodowanie dostaniemy za skręconą nogę na miejskim chodniku. O pieniądze mogą starać się już mieszkańcy Radomia. Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się nad zmianą prawa wyborczego. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że bardzo by chciał, by najbliższe wybory samorządowe w przyszłym roku odbyły się według nowych zasad. Na antenie TVP Szczecin przypomniał, że pomysł zreformowania ordynacji wyborczej nie jest nowy. Myśmy proponowali w poprzednich kadencjach jako opozycja wiele zmian, żeby były przezroczyste urny, czy takie, żeby w każdym lokalu wyborczym była kamera i była możliwa transmisja przez internet, żeby każdy obywatel mógł zobaczyć, co tam się dzieje. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie tzw. ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu. To oznacza, że połowa posłów byłaby wybierana tak jak teraz, a połowa według jednomandatowych okręgów wyborczych. Ten pomysł wymagałby jednak zmiany konstytucji, uważa profesor Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS. Zmiany w prawie wyborczym, część z nich przynajmniej, może wymagać niezwykłej większości, ale większości kwalifikowanej, dlatego że na przykład wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych wymagałoby zmiany polskiej konstytucji. Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności w przypadku prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów. Pomysł ten krytykuje Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Demokracja to jest kwestia tego, że ludzie będą rządzić lepiej, jeśli się będą bali, że przegrają wybory. Natomiast po ograniczeniu kadencji burmistrzowie czy wójtowie nie będą się bali, że przegrają wybory, bo na pewno nich nie wystartują. Tutaj można mieć bardzo poważne wątpliwości, czy to nie doprowadzi do demoralizacji, do nadużyć. Zainteresowanie dla proponowanych zmian wyraziła już Nowoczesna i Kukiz 15. Platforma Obywatelska i PSL są im przeciwne. Drugi Polak ma szansę zostać wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To zasiadający we frakcji socjalistów europoseł SLD Bogusław Liberacki. Jeśli zostanie wybrany, Polska będzie miała dwóch reprezentantów w prezydium Europarlamentu. W tej chwili taką funkcję sprawuje Ryszard Czarnecki z PiSu. Wybory wszystkich 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego odbędą się pojutrze. O tym, czy Liberacki będzie miał szansę znaleźć się w tym gronie, wiadomo będzie już jutro, gdy rozstrzygnięte zostanie obsadzenie stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Strzelanina w klubie nocnym w kurorcie Playa del Carmen na wschodzie Meksyku nie była atakiem terrorystycznym, tak mówi prokurator. W strzelaninie zginęło 5 osób, 15 zostało rannych, 4 z 5 zabitych osób były członkami ochrony festiwalu. Do tragedii doszło minionej nocy podczas odbywającego się w Playa del Carmen festiwalu muzyki elektronicznej. Nieznany sprawca wdarł się do dyskoteki i otworzył ogień do bawiących się tam ludzi. Prokuratura potwierdziła, że wśród zabitych jest 4 obcokrajowców, 2 Kanadyjczyków, Włoch oraz Kolumbijczyk. 5. ofiarą jest kobieta, która prawdopodobnie została stratowana w tłumie uciekających z klubu. Wciąż nie są znane motywy napastnika, ale lokalne media donoszą, że powodem strzelaniny mógł być spór między gangami, które walczą ze sobą o sprzedaż narkotyków w klubach nocnych i barach w kurorcie. Rodziny ofiar katastrofy samolotu MH17 na wschodzie Ukrainy chcą nowego śledztwa. Wszystko za sprawą holenderskich dziennikarzy, którzy znaleźli fragmenty kości w miejscu, gdzie w 2014 roku rozbił się samolot Malaysia Airlines. Odłamki kości zostały już przebadane i stwierdzono, że należały do ofiary MH17, której tożsamość została już ustalona. Jak pisze dziennik Volkskrant, krewni ofiar uważają, że nowe postępowanie śledcze na Ukrainie może doprowadzić do odnalezienia kolejnych szczątków. Według gazety rodziny również liczą, że wreszcie ciała 2 jeszcze niezidentyfikowanych pasażerów mogą być ostatecznie rozpoznane. Malaysia Airlines MH17 został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą 17 lipca 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób, większość z nich pochodziła z Holandii. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że samolot został zestrzelony systemem rakietowym Buk, wystrzelonym z terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W grudniu ubiegłego roku niedaleko holenderskiego lotniska Schiphol rozpoczęły się prace nad pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy. Monument będzie składał się z zasadzonego lasu liczącego dokładnie 298 drzew. Pomnik ma być uroczyście zaprezentowany w lipcu tego roku w 3. rocznicę katastrofy samolotu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Radomskie drogi i chodniki z polisą ubezpieczeniową. Za skręconą kostkę czy uszkodzony samochód można domagać się odszkodowania. Jest jeden warunek. Zdarzenie trzeba dobrze udokumentować. Miasto jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umową objęto poza jezdniami i chodnikami także zieleń i latarnie. Wylicza Marek Ziółkowski z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Po wystosowaniu do nas odpowiedniego zapytania wskazujemy takiej osobie naszego ubezpieczyciela albo sami przekazujemy mu zgłoszenie w przypadku, gdy wpłynęło ono do nas. Radomianie właśnie dowiedzieli się o możliwości ubiegania się o odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku. Ja nie wiedziałem, że jest taka możliwość, że mogę się ubiegać od miasta o odszkodowanie. To do zarządu dróg, po to płacimy składki, podatki, żeby wszystko było w porządku. Gdybym coś sobie zrobił albo mój samochód był niesprawny, to pewnie bym z tego skorzystał. Ubezpieczyciele radomskich dróg wyłaniani są w drodze zamówień publicznych. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, sport. Piłkarze ręczni grają właśnie w Nantes. Mecz ostatniej szansy w Mistrzostwach Świata. Po dwóch porażkach nie ma już miejsca na błędy, pomyłki i kolejne porażki. Od 20 minut gramy przeciwko Rosji. Początek był dobry, nasi prowadzili 2-0, ale potem stracili 4 gole z rzędu i zrobiło się 2-4. A potem 2 gole Polaków i było po 4 i znowu Rosjanie są na prowadzeniu. Prowadzą 2 bramkami, jest 7-5. Przypomnę, że 2 pierwsze pojedynki z Norwegią i z Brazylią Polacy przegrali. Grały w lidze siatkarki. Po serii 6 porażek z rzędu siatkarki Pałacu Bydgoszcz w końcu wygrały. Przed własną publicznością pokonały zespół z Piły PTPS 3-0. W tabeli prowadzi bez porażki Chemik Police. Już można rezerwować bilety lotnicze. Tegoroczny turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się 29 i 30 kwietnia w Rzymie. Zagra w nim na pewno jedna włoska drużyna jako gospodarz i 3 drużyny, które awansują do finałów. Szanse na awans mają Zaksa Kędzierzyn-Koźle, ASEKO Resowie i PGS Krabbeł-Chatów. W sumie te szanse nie wyglądają źle, w związku z tym być może należy rezerwować bilety lotnicze i powoli również bilety na wejście. Horst Hrubesz, znany przed laty piłkarz, mistrz w zdobywaniu goli po uderzeniach głową, został tymczasowym dyrektorem Niemieckiej Federacji Piłkarskiej. Mistrz Europy z 80 roku ostatnio trenował młodzieżową reprezentację Niemiec, która podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio zdobyła srebrny medal. I na koniec o rekordzie. Ogromnie odległym dla zwykłego człowieka, już dla nieżeglarza, to w ogóle. Brytyjczyk Alex Thompson pobił rekord świata w dobowej żegludze solo jachtem jednokadłubowym. W ciągu doby przepłynął prawie 1000 kilometrów, dokładnie 536 mil morskich. Przed nami mroźna noc. Temperatury w Rzeszowie, termometry w Rzeszowie pokażą nawet minus 11 stopni. W Łodzi ma być minus 7, a w Szczecinie minus 5. Wszędzie dużo chmur i może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witam bardzo serdecznie, zapraszam. Uśmiecham się, ale to trochę na siłę, bo będziemy rozmawiali o bardzo trudnym problemie. On niby znikł, z debaty publicznej, jak to się mówi, no bo trochę i znikł, no ale przecież nie znikł i na pewno wróci, niestety. Będziemy mówili o smogu, czyli o ciężkim powietrzu, Rzeczpospolita na początek. Ciężkie powietrze, tak się ten utwór nazywa, a to, co jest wokół nas, to się nazywa smog. Trochę go teraz mniej. Znikł i przestajemy o tym rozmawiać, ale jednak wydaje mi się, że to jest kwestia tak podstawowego znaczenia, tak niezwykle ważna, że po prostu trzeba. Będziemy się o tym rozmawiali z panią Iloną Jędrasik. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam państwa. Socjologiem, pani pracuje w fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. To jest taka pełna nazwa, prawda? Tak, czy Ziemia tak. jest klientem? Tak, Ziemia jest naszym klientem. Jesteśmy prawnikami, którzy pracują, używają prawa po to, żeby chronić środowisko i zdrowie ludzi. Aha. I pan Łukasz Adamkiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Inżynier środowiska z Politechniki Warszawskiej i fundacja hashtag 13, tak się nazywa? Tak, 13. Co to znaczy? 13 jest z jednego z celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy w dodatku jeszcze Blue Monday, tak zwany najsmutniejszy dzień roku ponoć. No i dlatego pomyślałem, że nie warto szukać jakichś tematów sztucznie rozweselających, bo dzień jest dosyć smutny, zwłaszcza jak się pomyśla o tym smogu. Ale jednak spróbujemy wyjść z tej ciemności i z tego dymu i z tej mgły no, na jakieś światło, no ale to najpierw musimy opowiedzieć jeszcze o tym, gdzie jesteśmy. Ale może najpierw zacznijmy jeszcze może od tego, że widzę tu pewne światełko. Ono jest takie, że to ludzi zaczęło obchodzić, prawda? To się chyba jednak zmieniło. No to jest jeden z podstawowych tematów debaty publicznej. No akurat może nie dziś, bo na szczęście ten smog trochę sobie tam gdzieś poszedł, się ukrył, ale w ogóle to tak. Tak, ja bym powiedziała... Przepraszam, bo tak się dotwałam do głosu pierwsza, a kolega też chciał się wypowiedzieć. Powiem krótko. Ja tutaj bym widziała nawet dwa światełka w tunelu. Po pierwsze, zaczęło to obchodzić ludzi, też dlatego, że dostali, po prostu normy były już tak wysokie, że dostali informacje o tym, że jest zanieczyszczenie, natomiast zła wiadomość jest taka, że to nie jest tak, że w tej chwili powietrze mamy zupełnie czyste, bo te normy są również przekroczone na znacznym obszarze kraju, natomiast one są przekroczone zaledwie dwu-trzykrotnie. Zaledwie dwu-trzykrotnie. A kilka dni temu ile to było? Podczas gdy w ubiegłym tygodniu w Rybniku, gdzie chyba padł rekord, ale być może coś nam jeszcze umknęło. Wyliczyłam, że norma pyłów zawieszonego PM10 była podwyższona 17-krotnie, ponad 17-krotnie. Więc z tej perspektywy możemy mówić, że w tej chwili jest lepiej, bo jest lepiej, ale nie jest wcale dobrze. Natomiast światełko w tunelu jest takie, że wydaje mi się, że już wiemy o tym dużo więcej niż jeszcze 2 tygodnie temu i że ta świadomość rzeczywiście jest i że ludzi to obchodzi. No i drugie światełko w tunelu jest takie, że ponieważ to też ludzi obchodzi, czyli nas wszystkich zaczęło interesować, to też zaczęło to interesować naszych polityków, nasze władze i powinniśmy zrobić wszystko, żeby wykorzystać ten moment, żeby jakość powietrza w Polsce poprawić. Skutecznie. Premier Morawiecki powiedział o tym, zresztą kilku ministrów się wypowiadało w tej sprawie i pewne nadzieje, obietnice są. Może też o nich powiemy, ale to później. Ale najpierw pan Łukasz Adamkiewicz. Tak, no może ja trochę tej kuli śniegowej powiem. Wydaje mi się, przynajmniej w moim odczuciu, to 2 tygodnie to tak naprawdę jest kropelka w stosunku do tego, co się działo w upowszechnianiu tej wiedzy wśród polityków, wśród mediów. Mój pierwszy wywiad około 4 lata temu na żywo w telewizji w sobotę o 10:00, to można popatrzeć, jaki to był temat, patrząc na godzinę. I to wtedy się raczej szuka tematów, prawda? Tak dokładnie. Na siłę, żeby coś było. No dokładnie tak to tak wyglądało. Często jest w ciągu weekendu, prawda? Dokładnie tak to wyglądało. Zainteresowanie prowadzącego redaktora nie było zbyt duże. Co więcej, po 2 minutach wywiadu na żywo przerwał temat, bo było coś ważniejszego. Tym ważniejszym wydarzeniem był wybór trenera reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Mhm. Więc jakby to pokazuje... Tak, jest dobry trener, prawda? No, ale... Tak, tak. Znaczy 4 lata temu to jeszcze kto inny. Tak, to nie był ten dobry. Tak, ale to pokazuje, że naprawdę potrzebowało, dużo czasu było potrzebne, aby ten temat, którym teraz mówimy, który teraz się pojawi, zresztą te 2 tygodnie to jest dosyć ciekawa rzecz, bo gdyby nie media społecznościowe, gdyby nie ilość stacji, co więcej aplikacje, które pokazują tę jakość powietrza, to by ten temat pewnie znikł. Mhm. Jakby dostęp do informacji był znaczący. Teraz pytanie tylko, bo już jak już na samym początku mówiłem, ma wykształcenie inżynierskie, czy masa krytyczna została osiągnięta do zmian? Bo to jest najważniejsze. Mhm. Rzadko się też tak zdarza, bo ja miałem pewne obawy przed tym, żeby o tym dzisiaj mówić, nie dlatego, że nie uważam, że nie warto, absolutnie warto. To jest, myślę, jeden z najważniejszych tematów wręcz w ogóle w Polsce, tak mi się wydaje. Temat ponadpolityczny, ponad podziałami, to jest jeden z takich tematów, który nas powinien wszystkich obchodzić i jakoś połączyć. Nasz wspólny interes to jest w końcu i nasz cel, ale wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane i że to już właściwie nie ma więcej, no co tu więcej powiemy. Ale rzadko się tak zdarza, żeby państwo, których serdecznie pozdrawiam, nasi słuchacze, żeby pisali jeszcze przed programem i dostałem tutaj listy. To znaczy, że dobrze, że ludzi to obchodzi. Bardzo się cieszę. No dobrze, ale teraz opiszmy sytuację. I znajdźmy jakiś punkt wyjścia. No znajdźmy, no, na przykład proponuję Londyn 52. To dobrze, możemy zacząć od tego smogu. To był wielki smog londyński. Zupełnie jakaś niezwykła historia. Wtedy zginęło, no właściwie to słowo jest odpowiednie, 4000 ludzi. Tak, znaczy już medycznie rzecz biorąc, przedwcześnie umarło, jak to, no dobrze, jak to z nami lekarze mówią. No dobrze, oczywiście zginęło 4000, ale w trakcie samego trwania smogu. Natomiast po 2-3 tygodniach dodatkowo 8000, czyli sumarycznie mówimy o 12000 w ciągu jednego epizodu smogowego. I jak to wyliczono? Skąd wiadomo o tym, że tak, znaczy, akurat tyle? Dokładnie. To jest dobre pytanie, dlatego że tu wchodzimy trochę w epidemiologię. Lekarz może powiedzieć, że ktoś ma zapalenie płuc, może powiedzieć, że ma miażdżycę, ale nie może powiedzieć, to zapalenie płuc, ta miażdżyca jest pod uzańczeniem powietrza, czy z powodu na przykład palenia papierosów. Ale może powiedzieć inną rzecz. Epidemiolog. Jeśli porównamy poszczególne lata, to wyjdzie nam różnice w zgonach. I rzeczywiście tak było, że porównując historycznie lata, wyszło, że w tym okresie zginęło 12000 osób więcej niż w stosunku do poprzednich lat. Mhm. No i teraz Londyn nie ma problemu ze smogiem, natomiast Polska ma problem ze smogiem, prawda? Może dojdziemy do tego, co się stało, żeby w Londynie tego problemu nie ma, albo jest znacznie mniejszy, ale pokażmy, jaki to jest problem w Polsce, jak wielki. No powiedzmy to jednak publicznie w Trójce. To znaczy tutaj ja trochę sprostuję. W Londynie wciąż jest problem z zanieczyszczeniem powietrza, ale nie ma problemu z zanieczyszczeniem powietrza pochodzącym z takich kotłowni przydomowych i z pieców przydomowych, a ten epizod smogowy... Niska emisja tak zwana, tak? Tak, ta niska emisja, to, które przywołujemy, był właśnie wynikiem źródeł ogrzewania, czyli to było to samo źródło, które w tej chwili obserwujemy w Polsce, ten sam źródło problemu. Natomiast w Londynie w tej chwili jest problem z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Oczywiście porównując te stężenia, no to okazuje się, że one są jednak niższe niż w Polsce, natomiast tam to dalej prowadzi do spraw sądowych. Ludzie są bardzo świadomi tego. Społeczeństwo brytyjskie jest bardzo świadome też po tym szoku z lat 50. Wciąż jest świadome tego, że zanieczyszczenie powietrza jest. Tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Po tym epizodzie smogowym w Londynie uchwalono dwie takie uchwały antysmogowe i one były w latach 50. i w latach 60. To były dwie, jedna jakby w odstępie bodajże 8 lat. Więc mówimy o tym, że 70 prawie lat temu w Londynie była pierwsza uchwała antysmogowa. W Polsce taka pierwsza regulacja została przyjęta w ubiegłym roku, tak zwana ustawa antysmogowa, też o niej powiemy, która po prostu nadała jakieś tam... Ale zaraz, może troszeczkę uprzedzając, to będzie dygresja, a może uprzedzanie toku wypadków, ale pani wspomniała o sprawach sądowych, a to da się udowodnić związek umieralności akurat ze smogiem? No, mogą być różne warunki, prawda, zajść. To nie wiem, czy da się odseparować, wyjąć ten jeden element. I to byłby powód sprawy sądowej. Jak to jest? Ja tutaj myślałam o takich sprawach sądowych, które są na takim poziomie sądów administracyjnych, jeżeli by patrzeć na odpowiedniki w Polsce. To znaczy, kiedy się udowadnia, że są przekroczenia norm jakości powietrza, a władza samorządowa w tym wypadku, czyli miasto Londyn, nie wykonuje odpowiednich działań, żeby przeciwdziałać. A to znaczy, że w Polsce też tak można zrobić? I w Polsce już taka sytuacja ma miejsce, bo nie wiem, może państwo się z tym nie spotkali, natomiast Polska jest złożona skarga na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za właśnie stężenia pyłów zawieszonych PM10. Kto ją złożył? To działa na takiej zasadzie, że Komisja Europejska, jeżeli normy są tak alarmujące, w Polsce tylko przypomnę, na 46 tak zwanych stref czystości powietrza, w 45 występują przekroczenia norm jakości. W tym momencie Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i rozprawę myślę, że będzie w tym roku. I może się okazać, że jako państwo zapłacimy gigantyczną karę właśnie za to, że państwo jest odpowiedzialne za czystość powietrza i tego obowiązku. Bo to się tak rozwija, to jeszcze dopytam jednak. Zaraz pan Łukasz, ale ta jedna strefa czysta to jest która? To jest strefa Podlaska. I to też... Czyli zielone płuca Polski. Zielone płuca Polski, rzeczywiście bardzo lesiste i też pewne mniejsze zagęszczenie przestrzenne, ale też powinniśmy zwrócić uwagę, że tam są tylko 3 stacje pomiarowe, podczas gdy w innych województwach jest ich nawet kilkanaście, więc też można mieć wątpliwości, czy w całej tej strefie jest tak czysto, ale wciąż statystycznie jest czyściej. Panie Łukasz Adamkiewicz. Tak, to może wróćmy do tego tematu, jak można to udowodnić, bo... Tak. To jest ważne, też może być ciekawe dla słuchaczy. Mówimy o dwóch wpływach, długoterminowym i krótkoterminowym. Długoterminowy to taki, który powoduje, i to jest główny wpływ tych zanieczyszczeń powietrza, które mamy teraz, w stosunku do tego, co było 70 lat w Londynie, czyli taki, które powodują choroby bardzo często nieuleczalne, jak przewlekoobturacyjna choroba płuc, której już nie możemy uleczyć, na przykład miażdżyce, na przykład nowotwór, to jest coś, co wymaga wielu lat. Natomiast są też takie wpływy, i to dotyczy głównie osób, które już mają jakieś schorzenie, które są natychmiastowe, wręcz po paru godzinach, na przykład astmatycy. Mówiąc bardzo brutalnie, są najlepszym bioindykatorem. Jeśli mamy złą jakość powietrza, to nagle astmatyk częściej kaszle, może być problem z układem krążenia, bo wtedy jest mniej tlenu, więc jeszcze saturacja. Ja nie wiedziałem, że się nazywam bio... jak? Bioindykatory. Taki, może powiedzieć żartobliwy oczywiście. No bo akurat wiem, co to znaczy. A więc mogę tego współczuć, bo rzeczywiście w tych... Bioindykator się zapisze, to bardzo ładne. Tak, no rzeczywiście jest ten problem. I teraz, jak już mówimy o tym udowodnieniu, to kwestia udowodnienia, że po 10 latach życia w zanieczyszczonym powietrzu dostałem astmę, jest trudna. Ale kwestia tego, mówię tu o kwestii sądowej i o kwestii biegłych, mam taką sprawę, że ktoś na przykład ma nagle, gorzej się czuje, bierze więcej leków, tak? Z powodu epizodów smogowych, to ta kwestia jest na podstawie opinii biegłych dużo prostsze udowodnienie, chociaż takich przypadków też nie wiedziałem. Oczywiście w kwestii sądowej może być trudniejszym, natomiast to powiązanie, mówię o podstawie naukowej, jest dużo silniejsze. Mhm. Ale można na przykład pozwać do sądu samorząd, bo w Polsce obowiązuje teraz ustawa antysmogowa tak zwana, może o niej byśmy powiedzieli, która chyba obliguje samorządy do tego, żeby coś w tej sprawie zrobiły. No i skoro w 45 strefach na 46 są przekroczone normy i to czasami w sposób, no po prostu nawet nie wiem, jakich tutaj użyć słów, żeby to opisać, pani powiedziała, jak to było niedawno, w ubiegłym tygodniu, no to czy można zaskarżyć samorządy? W Polsce to znaczy byłoby bardzo trudno wygrać taki proces, w którym próbujemy udowodnić, że z winy samorządu nam się pogorszyło zdrowie. Nie chcę tutaj mówić o takich skrajnych przypadkach, że ktoś na przykład zmarł w czasie takiego epizodu smogowego i próbuje rodzina udowodnić, że to było związane z zaniedbaniem samorządu. Jest to o tyle trudno udowodnić, że wystarczy, że ma się w rodzinie palacza albo przybywa się w miejscu pracy, gdzie są osoby palące i albo się w dzieciństwie jeden z rodziców na przykład palił i w tym momencie się pojawiają takie kwestie, które jest trudno jednoznacznie ustalić. Natomiast statystycznie nie ma żadnej wątpliwości, że tego typu epizody smogowe, kiedy mówimy o 17-krotnych, ja jeszcze Państwa zapewnię, to nie jest tak, że w jakiejś godzinie ta norma była przekroczona 17-krotnie. To są sytuacje, w której to jest średnia dobowa, a to oznacza, że jeżeli to jest średnia, to mogło być to stężenie na poziomie 30-kilkukrotnie wyższe niż norma, czyli mogła być godzina, w której Państwo wychodzą de facto do komory gazowej, bo mamy stężenia 30-krotnie podwyższone. Ja też jeszcze powiem, że w wielu stacjach monitoringowych po prostu stacje przestały działać, bo te czynniki mierzące nie były przygotowane na takie stężenia. Więc jeżeli średnia dobowa wynosi 17-krotność normy, to na pewno wpływa na nasze zdrowie. Łukasz Adamkiewicz. Może z takiego zdrowotno-inżynieryjnego punktu. Trochę liczb, ale odniesiemy i to będzie łatwe do wytłumaczenia. Palimy papierosa. Jeśli weźmiemy w przyrząd, to mamy wynik 10 tysięcy mikrogramów na metr sześcienny. Bezpośrednio przy papierosie, zwykłym papierosie. W powietrzu... W tym substancji, przepraszam? Pył PM10. Czyli to, co mierzą stacje pomiarowe. W Rybniku, jeśli dobrze pamiętam, było powyżej 1000, tak? Czyli nawet jedna średnio dziesiąta... Dobowe wynosiło 850. To jest tak, jakbyśmy byli, powiedzmy, w barze i wdychali powietrze, bo to był bar dla palących. To generalnie jest takie powietrze. Więc to znaczy porównanie z papierosem nie jest przypadkowe, bo lista chorób, które powoduje palenie papierosów i lista chorób, które powoduje zanieczyszczone powietrze, jest prawie identyczna. No dobrze, teraz ja jakoś dzisiaj jestem krwiożerczy i zapytam jeszcze o te sondy. A może na przykład sąsiada pozwać, jak się widzi, że z jego komina wydobywa się czarny dym? Tutaj mamy problem na takim poziomie regulacyjnym w całej Polsce i też w samorządach. Polega on na tym, że w tej chwili nie ma żadnych regulacji, które mówią w jakim piecu i co wolno palić z wyjątkiem śmieci. Znaczy śmieci palić nie wolno i za to grozi kara grzywny. Natomiast jeżeli widzimy, że codziennie u sąsiada wydobywa się z komina czarny dym gryzący i jeszcze nam wpada do okna, bo wiatr niekorzystnie wieje, to niestety o ile nie udowodnimy, że on codziennie pali śmieciami, nie będziemy na niego niestety codziennie dzwonić po policję albo straż miejską, żeby zrobiła kontrolę, no to, czyli tak naprawdę to po prostu mu stale uprzykrzać życia, to trudno sobie wyobrazić proces sądowy, bo tak naprawdę on działa legalnie. Jeżeli nie pali śmieci, przy wyłącznie tym założeniu, że nie pali śmieci, to jest legalne. Ale jeśli pali śmieci, no to można go złapać na gorącym uczynku i to jest powód, tak? I za każdym razem by trzeba było go... I to też nie... Trudno tutaj mówić o sprawie karnej, którą, znaczy takiej sprawie, której my kogoś pozywamy. To jest po prostu... No należy mu się kara grzywny, którą powinien dostać. No to ta ścieżka odpada. Pan Łukasz jeszcze, tak, proszę. Może wróćmy, bo zaczęliśmy troszkę mówić o ustawie antysmogowej. Tak jest. I najważniejszym jakby kwestią w niej, dlaczego ona jest... Mam taką myśl powietrza, mam tą ustawę, tylko że ta ustawa jest obligatoryjna. To znaczy, że dane województwo może na terenie danych gmin wprowadzić na przykład zakazy spalania danych. To znaczy musi. Nie, może. A może? Może. To jest, ona daje narzędzie prawne. Znaczy nie jest obligatoryjna. Ona nie jest. Ona daje narzędzie prawne. Nie usłyszałem tego, nie. Daje narzędzie prawne samorządom, a dokładnie rzecz biorąc sejmikom wojewódzkim, już wchodząc w proces, może już nie wchodzimy w te szczegóły, ale generalnie to nie jest tak, że państwo powiedziało, że wszyscy macie poprawić jakość powietrza, tylko powiedział, jeśli chcecie, to możecie. Jeśli chcecie, to tu jest ta ścieżka prawna. A jak nie chcecie... Niby, nie musicie. No i tu jest ten problem. Tutaj jest jeszcze taka obserwacja, która mam nadzieję wkrótce się zmieni, jednak też pod wpływem presji opinii publicznej. Do tej pory my słyszeliśmy trochę takie przerzucanie piłeczki. Znaczy samorządy mówiły, my potrzebujemy wsparcia regulacji centralnych, a urzędy centralne mówiły, to jest obowiązek władz samorządowych. I w tym momencie powietrze było brudne, jest brudne, a samorządy z władzami centralnymi się przebijają piłeczką, kto jest za to w sumie odpowiedzialny. I mam nadzieję, że jutro usłyszymy, jakie są propozycje w planie, jakie szczegółowe propozycje przygotował rząd, czy zaakceptował z planu Morawieckiego. No i mam nadzieję, też obserwujemy jakieś takie poruszenie w samorządach. Słyszeliśmy, że jest jakiś plan dla Śląska. Przyszły poniedziałek ma być przyjęta uchwała antysmogowa dla całej Małopolski. Może pozostałe regiony też zaczną działać. Już powoli jakieś deklaracje spadają. Pilnujmy nasze władze samorządowe, żeby wraz z końcem tak zwanego okresu smogowego, czyli z końcem zimy, te pomysły i te dobre intencje nie zostały zakupane. No tak, wiem, że jest źle, a właściwie nawet tragicznie, ale że coś możemy zrobić, że ludzie zaczynają się tym interesować. To nie jest już teraz kwestia, że to jacyś zwariowani ekolodzy, którzy typu, że zobaczyli żabę i blokują budowę ulicy, prawda? Tylko, że to jest naprawdę bardzo ważny problem. Myśmy to po prostu poczuli. No to zastanówmy się nad tym, co można zrobić i jakie narzędzia mamy w ręku. Znaczy, mamy w ręku na pewno możliwość jako opinia publiczna wyrażania tej opinii i sprawdzania, kontrolowania i tak dalej, tak jak to w państwie demokratycznym, państwie prawa. Ale może powiedzmy teraz, co zrobi rząd. Znaczy, jakie on ma pomysły, bo kilku ministrów już się w tej sprawie wypowiadało. To może powiedzmy, co oni powiedzieli i jak to może zadziałać. Dobrze? Kto? Ja może zacznę od fal startu, powiedzmy, ministra zdrowia. Dlaczego fal startu? Dlatego, że tego wypowiedź rzeczywiście była niefortunna, w szczególności w stosunku do Narodowego Programu Zdrowia, który uchwalił pod koniec roku 2016, gdzie są konkretne zapisy dotyczące jakości powietrza. Jakby może trochę tego zdrowia zacznijmy. Dlaczego ten problem jakości powietrza, jakości środowiska jest tak ważny? Jeśli popatrzymy, dlaczego ludzie w Polsce chorują, to można wymienić 5 czynników. Zła dieta, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od papierosów i jakość powietrza. I teraz, gdzie jest ta jakość powietrza? Jak popatrzymy na taki jeden z prostych wyznaczników, liczbę przedwczesnych zgonów, to ostatni raport Europejskiej Agencji Środowiska mówi o około 40 tysiącach przedwczesnych zgonów w Polsce. Wiceminister Jarosław Pinkas mówi... 40 tysięcy rocznie. 49 tysięcy. 49 tysięcy rocznie. 9 tysięcy. Dla odniesienia, w Polsce umiera co roku około 390 tysięcy osób. Mhm. Co jakby możemy nie skalę. Natomiast popatrzmy na papierosy, o których już wiemy, mimo że jeszcze 30-40 lat temu to był trochę taki temat jak zanieczyszczenie powietrza, o czym jeszcze później mogę powiedzieć, jak niektórzy lekarze na to reagowali. Ale mamy zanieczyszczenie powietrza. 49 przedwczesnych zgonów w Polsce. Tysięcy. Tysięcy oczywiście. Papierosy. Wiceminister Jarosław Pinkas, posługując się danymi epidemiologicznymi, szacuje 67 tysięcy przedwczesnych zgonów. Czyli problem palenia papierosów i jakości powietrza, jeśli chodzi o wpływ na populację, jest zbliżony. Więc jakby to jest ten poziom, o którym mówimy. Bardzo potężny. I jedna z rzeczy, które chce przygotować Ministerstwo Zdrowia i po to wprowadza Narodowy Program Zdrowia, zresztą pierwsza w poprzedniej kadencji rządu była uchwalona ustawa o zdrowiu publicznym, czyli ustawa, która mówi profilaktyka, nie leczenie. Najpierw staramy się zapobiegać chorobom, a potem leczyć. To jest strasznie ważne, bo zanieczyszczenie powietrza to jest coś, co powoduje choroby, więc musimy się go pozbyć dla naszego zdrowia. W tym Narodowym Programie Zdrowia jest nawet rozdział o jakości powietrza. Teraz zobaczymy, w sumie jutro zobaczymy, jak on będzie realizowany. Tam są ważne kwestie. Coś, co jakby trochę jest, co daje nam trochę więcej możliwości jako opinii publicznej. Ma być przygotowana między innymi metodyka, która będzie określała skuteczność danych programów ochrony środowiska w gminach, no ale także na wyższym szczeblu pod kątem zdrowotnym. Czyli już będziemy widzieli jako opinia społeczna, jak to nam poprawi zdrowie lub nam nie poprawi zdrowie. Co więcej... To jest, tak rozumiem, trochę błądzenie we mgle jednak, prawda? Nomen omen, przepraszam. Znaczy może tak, są eksperci w Polsce, którzy są w stanie jakby to wyliczyć, ocenić, natomiast na poziomie samorządowym nie ma... no powiedzmy wystarczającej chęci wykorzystania tej wiedzy. Aha, no tak. Na poziomie rządowej również jakby nie ma. Co więcej, nie ma przygotowanych metodyk takich, które byłyby uproszczone dla samorządów. Bo trzeba pamiętać, że taka metodyka ekspercka pełnie jest trudna, ale coś, co jest najważniejsze, żeby ta wiedza w sposób dostępny doszła do opinii publicznej. Skoro mówimy o zdrowiu, a pani chciałaby coś teraz powiedzieć, bo ja mam pytanie. Ja chciałam tylko skomentować, żeby państwo mieli taki obraz, o co chodzi z tym, że bada się efekt jakichś programów. My jako Fundacja Client Earth poprosiliśmy o takie sprawozdania gmin z tego, jak zrealizowały program wymiany tutaj wypełniania pewnych inwestycji, głównie to chodziło o wymianę pieców. Jaki był tego efekt ekologiczny w latach 2013-2015 dla województwa małopolskiego, czyli tego województwa, które ma jeden z najbardziej poważnych przy śląskim problemów z jakością powietrza. I okazało się, że na 90 gmin zaledwie dwie gminy zrealizowały, znaczy osiągnęły ten efekt czystości powietrza, który miały. Proszę powtórzyć, to ważne. Na 90 gmin, których występują przekroczenia czystości powietrza, dwie zrealizowały program, podczas gdy 52 bodajże gminy zrealizowały ten program, czyli osiągnęły ten efekt czystości powietrza w stopniu od 0 do 1%. Czyli 60% gmin nie osiągnęło żadnego efektu ekologicznego. Chciałem dopytać jeszcze o sprawę zdrowia. Są takie badania, one gdzieś tam w mediach się pojawiały, że naukowcy z UJ-u zrobili badania dotyczące dzieci, dotyczące tego, w jaki sposób smog, no ten potężny krakowski akurat, bo badali chyba dzieci krakowskie, i to tak badania podłużne, jak to się mówi, prawda? Czyli przez ileś lat, nawet. A 12-letnie właśnie. Jak działa na dzieci? No to może powiedzmy o tym jeszcze konkretnie i precyzyjnie, jak to jest. To może zacznę od takiej anegdotki, która przejdzie od razu do tych badań. W latach nawet jeszcze 80. i początku lat 90. lekarze, pediatrzy w Hiszpanii zalecali kobietom palenie papierosów w ciąży. Dlatego, że palenie papierosów w ciąży powodowało poród łatwiejszy, dlatego że dziecko miało mniejszą główkę, mniejszą masę urodzeniową i po prostu rodziło się wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że palenie papierosów powoduje negatywne skutki dla zdrowia płodu. Po prostu go mówiąc brutalnie uszkadza. I teraz jakie były efekty? Prawda? Tylko, że widziano te pozytywne. Znaczy, to tak mówimy o wiedzy i świadomości. Tak. A teraz jakie były efekty tych badań właśnie w UJ-cie w Krakowie? Dzieci rodziły się wcześniej, mniejsza masa urodzeniowa, mniejsze obwódki. Identyczne efekty, jeśli chodzi o palenie papierosów. 12-letnie badanie, czy już można porównać? Można nawet mówić więcej. Tam wychodziło badanie, które pokazywało, że było nawet obniżenie poziomu IQ. I częstsze oczywiście zapalenie układu oddechowego, co w dłuższej perspektywie wieku 20 lat powoduje dwukrotnie większą szansę zachorowania na chorobę układu krążenia. Więc te efekty są potężne. Co więcej, kiedy ten efekt się pojawia? On nie pojawia się w pierwszym roku życia, w drugim roku życia. On się pojawia już po narodzeniu. To jest jakby to potężna rzecz, że ten efekt pojawia się, już człowiek przychodzi z bagażem zdrowotnym niestety. Czarny piątek. No właśnie, przepraszam. Przepraszam, poniedziałek. Poniedziałek. No dobrze, to mówmy o tym, co można zrobić i co obiecują ministrowie, bo zabierali głos kilku ministrów, prawda? No to mówiliśmy o zdrowiu. Teraz powiedzmy o środowisku może, tak? Dobrze, ta kolejność? Tak, rzeczywiście minister środowiska, pan profesor Szyszko w piątek przygotował taką konferencję prasową, na której wypowiedział się w kwestii walki ze smogiem. Tam się pojawiło niewiele takich nowych pomysłów. Oczywiście z takich dobrych rzeczy trzeba powiedzieć, że wspomniał o rozbudowie sieci ciepłowniczych, co oczywiście jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o miastach, w których po prostu często nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej, więc ciągle używa się tych starych pieców w kamienicach. Natomiast poza tym wspomniał niestety o naturalnym zapyleniu. Trudno jest nam powiedzieć, o co chodzi z naturalnym zapyleniem. Raczej nie mamy, jeżeli chodzi o drzewa, nie ma tego efektu akurat teraz zimą. Wspomniał również o takiej dużej inwestycji w geotermię. Geotermia jest stosowana rzeczywiście jako źródło ciepła i na przykład w Zakopanem mam do czynienia z geotermią, która zasila dużą część miasta skutecznie. Natomiast też pamiętajmy, że niestety nie w każdym regionie Polski jest dostęp do geotermii. Na przykład nie ma go na Śląsku, który dławi się od smogu. To chyba to są te przykłady z Rybnika i z innych miast śląskich. Więc też jest to jakiś pomysł, który jednak uznałabym za taki pomysł wspierający, a nie jako główne działanie pomagające zwalczyć smog. To jest energia? Tak, znaczy to jakby skąd to się w ogóle ten problem bierze? Z tego, że my potrzebujemy energii w zimę. I kwestia jest tego, ile tej energii potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby ogrzać mieszkanie. I teraz prosto, że można pomyśleć, w jaki sposób to zrobić. No, wydaje się mi jasne, że będzie lepiej ocieplony dom, będziemy potrzebowali mniej energii, więc będzie mniej zanieczyszczeń powietrza. Jeśli będziemy mieli lepszej jakości paliwo, więcej kaloryczności, znaczy z jednej tony uzyskamy więcej ciepła niż z lepszej jakości paliwa niż z gorszej, to mniej spalimy paliwa, mniej zanieczyszczeń. Jeśli będziemy mieli lepszy piec, lepszy kocioł, więcej nam energii. To są te trzy rzeczy, które w zapowiedziach wstępnych rzeczywiście miało być w ten czy inny sposób rozwiązane w kwestii też pewnych dofinansowań. Ale chodzi o węgiel, prawda? Że ten węgiel nie trzyma standardów. Że on jest niesortowany i tutaj minister obiecuje uporządkowanie gospodarki węglem. Tutaj akurat rzeczywiście Ministerstwo Energii jest za to odpowiedzialne i minister energii zapowiedział, że w przyszłym tygodniu już bodajże pojawią się projekty rozporządzeń, które mają regulować jakość węgla. My o takich rozporządzeniach, o konieczności takich rozporządzeń już mówimy od kilku lat, więc widać, że taki epizod smogowy w tym sensie jest pozytywny, że motywuje do działania. Zobaczymy, jaka to będzie propozycja. Chodzi rzeczywiście o to, żeby nie pozwolić Polakom palić takim pseudopaliwem, bo mówimy tutaj o takich odpadach węglowych. W pseudokotłach. De facto w pseudokotłach, ale za kotły już jest odpowiedzialny minister Morawiecki. Może przejdźmy dalej, opiszmy te propozycje i potem państwa zaprosimy do rozmowy. No to bardzo proszę. Kto? Pan Łukasz. Znaczy, kolejną propozycją jest też zlikwidowanie kotów najniższej klasy, powszechnie nazywanych kopciuchami i doprowadzenie, żeby w sprzedaży, czyli nie mówimy likwidacji istniejących, tylko na razie w sprzedaży były kotły klasy piątej, tak zwanej klasy piątej. Czyli tej najwyższej. Czyli tej najwyższej, też zresztą rodzimej produkcji. Różnica jest taka, że ten kocioł, nawet te najwyższe mają, tak są zbudowane, że nie można w ogóle w nich odpadów spać. Niektóre koty też mają tą rzecz. Co więcej, one po prostu mniej zużywają paliwa. Czyli mówimy o realnych oszczędnościach zdrowotnych, środowiskowych i na końcu ekonomicznych. Więc premier Morawiecki obiecał, sugeruje, że będą dopłaty do tych kotów, prawda? Dokładnie. Że taką propozycję jutro przedstawi Komitecie Ekonomicznym. Czy będą dotacje do kotów? Coś jeszcze zostało do powiedzenia w tych sprawach? Tutaj są jeszcze takie działania, bym powiedziała, takie poboczne, które mogą być sprzyjające, czyli na przykład takie wsparcie dla elektromobilności, takie działania jak upowszechnianie wiedzy i badań jakości powietrza, żeby było więcej tych punktów pomiarowych i żeby było też wsparcie dla takich budynków pasywnych i niskoenergetycznych. To może państwu wyjaśnię, budynek pasywny to jest taki, który zużywa w zasadzie minimalną ilość energii z zewnątrz, czy to jest kocioł, czy to jest energia elektryczna, jest tak dobrze doszczelniony, mówiąc tak, prosto. Wielokrotnie o tym mówili. Tak, tak myślę, rozumiem, dobrze, to tylko wyjaśnię. Dobrze, no to może teraz zaprosimy słuchaczy, dobrze? I ja mam jeszcze kilka pytań, pewnie państwo też będą mieli. 7 trójek i Dariusz.Bugalski.Małpa polskieradio.pl. Przypominam, Ilona Jędrasik, Fundacja Client Earth, czyli Prawnicy dla Ziemi, Łukasz Adamkiewicz, Politechnika Warszawska i Fundacja Hashtag 13. Problem, pytanie, może to jest kwestia biedy, skąd się bierze ten smog? Z biedy. To jest dobra diagnoza, czy nie? Pewnie częściowo tak. No, jednak te piece ileś kosztują, opał ileś kosztuje. No, są ludzie, których nie stać na wymianę tych kotłów, nie stać na kupno porządnego węgla. Jak jest zimno, no to muszą czymś palić i palą starymi meblami albo nawet buterkami. Wiem, że robią źle, ale są biedni, ich nie stać. Czy to jest, co państwo na to powiedzą? Czy powiem tak, ja widziałam, przepraszam, bo to nie będzie może zbyt naukowe, ale widziałam bardzo wiele pięknych, naprawdę bogatych domostw, z których wydobywał się czarny, śmierdzący dym. I o ile rzeczywiście ten problem ubóstwa, takiego ubóstwa energetycznego w Polsce występuje, to nie można mówić o tym, że ta skala problemu świadczy o tym, że po prostu biedni ludzie, po pierwsze to jest takie trochę obwinianie uboższej części społeczeństwa za to, że jest problem, co jest nieprawdą. Nie ma takich badań, które pokazują, że to oni ponoszą winę. A po drugie, to może wynika z takiej naszej źle rozumianej oszczędności. Raczej bym temu przypisywała ten powód. Myślimy sobie, że ogrzewanie rzeczywiście może trochę kosztować, szczególnie jeżeli dom jest niedocieplony w sposób prawidłowy i wtedy tych oszczędności szuka się na paliwie kosztem własnego zdrowia, bo jeszcze do niedawna świadomość, że się truje siebie i swoje dzieci i sąsiadów była bardzo niska. Proszę bardzo. Ja słyszałem taką anegdotę od znajomego, który pracuje w Katowicach i on opowiadał, że przyszli się jeden z urzędników z Katowic i na 10 domów, w których było podejrzenie spalania odpadów, w 8 były samochody, nawet po 2 samochody na posesji. Więc jakby, no nie można powiedzieć, że to jest skrajnego ubóstwa. Oczywiście w jakimś miejscu to ubóstwo się pojawia, ale głównie to jest problem taki, że ja akurat tego raka nie dostanę. To, że z zanieczyszczeniem powietrza dostaje się raka, z spalaniem powietrza dostaje się raka, ale ja akurat nie dostanę. To jest jakby taka świadomość. Listy przychodzą. No to może się do nich odnieśmy w skrócie. Pan Robert pisze dość długi list, ale pisze mniej więcej tak, że oczywiście to jest problem, ten smog. No i wystarczy przejść się po osiedlu domków jednorodzinnych i powąchać. No ale walcząc z tym zjawiskiem podchodzimy w tradycyjny dla nas sposób. Boli głowa, to ją uciąć. No bo czym innym jest zakaz stosowania pieców na opał stały czy kominków w ogóle? A taki kierunek obrał właśnie Kraków. Władza kolejny raz nie liczy się z ludźmi. Przecież jeśli właściciel domku zainwestował w nowoczesny piec na opał stały, no powiedzmy kilkanaście tysięcy, a emisja jest minimalna, no to nie jest problem. Problem jest inny. Problemem jest inny człowiek, który ma piec niesprawny, a do środka wrzuca butelki, opony i zderzaki. Jaki jest sposób kontrola? W każdym uzasadnionym przypadku podejrzanego dymu czy zapachu wkraczać i mierzyć. Dlaczego się tego nie robi skutecznie? To bardzo proste, bo kontrolerzy pracują w godzinach urzędowych, 7:15, 15:00 i te kontrole nie wykrywają najgorszego, bo najgorszy jest wieczorami i tak dalej, i tak dalej. Trochę o tym mówiliśmy, ale jednak ten argument się tutaj pojawia w innych listach, dlatego zacytowałem ten list. Tutaj rzeczywiście ten słuchacz ma trochę racji, trochę ma racji, aczkolwiek akurat przykład Krakowa nie jest najbardziej fortunny i już powiem dlaczego, trochę będę tego Krakowa bronić. Mianowicie w Krakowie akurat Kraków przez wiele lat, od wielu lat walczy z problemem zanieczyszczenia powietrza i ta walka była bardzo nieskuteczna. Wymieniał piece, to były programy co najmniej kilkuletnie wymiany pieców. Okazywało się, że po pierwsze jest bardzo niskie zainteresowanie u mieszkańców wymianą takiego pieca, a po drugie, że nie widać efektu ekologicznego, bo o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby wymienić piec, tylko chodzi o to, żeby mieć efekt w postaci czystego powietrza, bo inaczej po co wymieniać te piece? I Kraków zamówił ekspertyzę niezależną i ci eksperci po prostu wybadali, ile jest pieców. Zrobili taką dosyć szczegółową analizę i wyszło im, że przy takiej gęstości zaludnienia, jaką ma Kraków, przy takim położeniu geograficznym w kotlinie, nie da się rozwiązać skutecznie problemu zanieczyszczenia powietrza, zostawiając paliwa stałe, palenie paliw stałych. Po prostu jest to za duże miasto, za duży problem i rekomendacja była taka, żeby wprowadzić taki restrykcyjny zakaz. Co oczywiście nie oznacza, że ci ludzie, którzy wymienili piece, zostali sami sobie pozostawieni, bo trzeba wspomnieć, że Kraków akurat zrobił tutaj bardzo dużo, bo po pierwsze zaproponował wymianę pieców pokrywając 100% ceny wymiany, więc nawet jeżeli ktoś zainwestował w ten piec 2 lata wcześniej i to, tak jak pan mówi, to był nowy piec, to on mógł wymienić go na inny piec za darmo. Za darmo. To był program taki stopniowy, czyli w pierwszym roku to było 100%, w drugim roku to było bodajże tam 90%, odpowiednio mniej, tak żeby zachęcić wszystkich, żeby wymienili naraz te piece, żeby mieć szybciej efekt ekologiczny. I jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, którą zrobił Kraków i która jest świetna i powinna zamknąć usta wszystkim, którzy mówią o tej biedzie i o tym, że nie stać. Mianowicie Kraków zaproponował najuboższym mieszkańcom miasta albo takim, którzy mieliby problemy z pokryciem kosztów ogrzewania, które czasami może być droższe rzeczywiście, szczególnie jeżeli dom jest niezmodernizowany, zaproponował dopłaty do różnicy w rachunkach. Czyli jeżeli ktoś wydawał wcześniej na sezon, nie wiem, 1000 zł, a teraz będzie wydawał 2000, to Kraków będzie pokrywał różnicę w postaci 1000 zł na takie ogrzewanie. Więc... No i dlaczego to nie zadziałało? To działa i Kraków bardzo obserwuje. No, ale efektu ekologicznego, jak pani powiedziała, nie ma. Że ta uchwała wejdzie w życie całkowicie, znaczy ten całkowity zakaz wejdzie w życie dopiero od 2019 roku, bo też nie można i tutaj nie rekomenduję żadnej władzy samorządowej zrobienia takiej zmiany z dnia na dzień, znaczy wszyscy ludzie naraz nie wymienią, więc jest te kilka lat na przestawienie się na wymianę pieca. No dobrze, to teraz porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. No to tak, pani Barbara, zapraszam, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, no żałuję, że nie mieszkam w Krakowie, tylko w powiecie krakowskim. I na początek może podzielę się takimi po prostu informacjami, jak reagują Straż Miejska, Wydział Ochrony Środowiska w moim powiecie, gmina Krzeszowice. Proszę Państwa, mam sąsiada, który od początku, jak obowiązuje ustawa ta śmieciowa tak zwana, nie oddaje żadnych śmieci. Więc poszłam do ochrony środowiska, przecież to już parę lat. Pali śmieci rzeczywiście niczym innym, tylko śmieciami, zbiera z koszy po prostu butelki plastikowe. Złożyłam pismo i nic. Telefony do Straży Miejskiej kończą się tym, że jak przyjadą i nie będzie tego dymu, to mogą mnie ukarać. Tak, naprawdę? A upomnienie albo ukarać. Więc taka jest reakcja na takich, którzy ewidentnie, no przecież jeżeli nie oddaje żadnych śmieci, tyle. No tak. To moje takie doświadczenie. A chciałam spytać, bo pani wymieniając po prostu gminy zanieczyszczone, ale w cyfrach, podała, że 2 gminy mają w Polsce mają czyste powietrze. No właśnie, słychać. Aha, w Małopolsce, tak? Że dwie gminy nie, coś zrobiły. Nie. Gdzie te gminy są? Bo to były 2 informacje. Jedna jest taka, że jest 46 takich okręgów stref w Polsce i 45 jest zanieczyszczonych, a jedna jest czysta i to jest Podlasie. To była ta informacja główna. Czyli nie, to jest zła wiadomość. Dwie gminy pani wymieniła. Także 2 gminy w Małopolsce coś zrobiły nie w sprawie wiem, czy smogu. Małopolska. To ja próbuję pani to wytłumaczyć. Dobrze, dziękuję pani Barbaro. To teraz proszę o krótką informację na ten temat i kolejny słuchacz, proszę. Ja od razu poprawię, bo być może to nie było jasne. To nie były gminy, których w tej chwili jest czyste powietrze zupełnie. To były gminy, które zrealizowały program, który miały zrealizować. W Małopolsce. Które to gminy? Może kto jakoś ciekawy? Nie pamięta pani w tej chwili? Można to sprawdzić. Przepraszam, gdzie? Można to sprawdzić, ja mogę to pani przesłać, bo w tej chwili rzeczywiście te dwie nazwy mi uciekły. To są pani, mniejsze miejscowości, pani to nie była są zainteresowana, duże. Proszę do mnie miasta. Napisać, a ja prześlę list pani. Dobrze, kolejny słuchacz i to będzie pan Marek. Dobry wieczór. Halo, jest pan z nami. Przepraszam, że pan długo czekał, bardzo proszę. Dobry wieczór. Mieszkam w powiecie giżyckim, nawet nie w Giżycku, tylko w takiej wiosce pod Giżyckiem, czyli region stosunkowo czysty. Można powiedzieć odporny na smoga. Niemniej, no, to czuć. To czuć. Uważam, że bez podejścia systemowego, tak jak to załatwiono w krajach skandynawskich, nie da się z tym nic zrobić, ale podejście powinno być takie, że źródła niskoemisyjne do ogrzewania powinny być dofinansowane w bardzo dużym stopniu. Z tego, co słyszałem, oczywiście no, nie sprawdzałem tej informacji, to w Skandynawii było finansowanie rzędu 80% kosztów tych urządzeń. Ja w tej chwili ogrzewam się prądem, mam instalację przygotowaną do pompy ciepła i nawet mam dwie zrobione. Zostało mi jak gdyby dokupić pompy ciepła. Niemniej, jakbym nie liczył, nie opłaca mi się to. Panie Marku, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o komentarz państwa do tej wypowiedzi, a potem o puentę. Proszę. Całkowita zgoda z panem Markiem. Rzeczywiście w Polsce nie ma korzystnych dopłat ani do tych mikroinstalacji, takich produkujących energię elektryczną, ani nie ma i nigdy, z wyjątkiem kolektorów słonecznych, tutaj się poprawię, nie było takich korzystnych programów, masowych programów dopłat do pomp ciepła, co jest dużym błędem, bo rzeczywiście takie programy powinny być. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, to tutaj nie znam sytuacji akurat pana Marka, który tutaj zgłosił ten problem, ale one powinny się, w większości domów one powinny się zwrócić po kilku latach, bo rzeczywiście ogrzewanie to jest duża inwestycja na początku, ale później to ogrzewanie w sezonie jest bardzo tanie, to jest kilkaset złotych. Tutaj, panie Łukaszu. Tutaj brakuje jeszcze w tym samym. Oczywiście zgodzę się z panem Markiem, że zmiany systemowe są najważniejsze. Tutaj dodałbym jeszcze, ważna jest bardzo polityka, powiedzmy, podatkowa danych źródeł energii. I ta polityka podatkowa i tak się zwróci w niższych wydatkach na służbę zdrowia. Tutaj jest dobry przykład, że jeśli ktoś rzeczywiście ogrzewa się pompą ciepła, dla niego energia powinna elektryczna mieć inną cenę. No to na koniec jest jakieś kilka światełek, może jest. No zobaczymy, co będzie jutro, co powiedzą ministrowie, jakie będą te ich pomysły i co z tego zostanie zrealizowane. Ale wydaje mi się, że, no, że świadomość społeczna jednak rośnie. To nie jest tak jak kiedyś, że to jest jakiś głupi, wydumany problem, prawda? I to mnie nie obchodzi. To zaczyna nas obchodzić, nawet już bardzo obchodzi. No tutaj widzę jakiś promyczek nadziei. Tak, rzeczywiście w ubiegłym tygodniu, kiedy były te bardzo poważne epizody smogowe w całej Polsce, udało mi się, miałam kilka rozmów, często zupełnie przypadkowych. Usłyszałam na przykład od mojej mamy historię jej koleżanki z pracy, która spotkała na ulicy panią z małym dzieckiem i kazała jej wrócić do domu, mówiąc, że pani naraża swoje dziecko na niebezpieczeństwo i proszę nie wychodzić z domu w takiej sytuacji, co jest... wydaje mi się niesamowite, żeby jednak obcych ludzi zaczepiać na ulicy i zwracać uwagę na kwestię smogu. Słyszałam też historię kobiety, która powiedziała, że jest w 8 miesiącu ciąży, jest przerażona, bo ona akurat to była kobieta ze Śląska i wspomniała też, że jest przerażona tą sytuacją aktualną, natomiast powiedziała, że ciążę planowała z mężem w taki sposób, żeby w pierwszych miesiącach ciąży nie nie było zanieczyszczenia powietrza, czyli żeby one nie odbywały się zimą, tylko właśnie żeby zimą raczej rodzić, żeby ominąć ten okres największych stężeń na początku ciąży. Więc jeżeli już w ten sposób, prawda, ludzie planują tego typu wydarzenia, urodzenie dziecka, to to pokazuje, jak wysoka jest ta świadomość problemu. Ilona Jędrasik, klient Earth, prawnicy dla Ziemi. Panie Łukaszu, pan jeszcze słowo na koniec. Łukasz Adamkiewicz, tak, znaczy, Politechnika Warszawska i hashtag 13. Jedna najważniejsza rzecz, to jest problem zdrowotny. To jest pierwszy problem, który ludzie zaczęli dostrzegać. Nie można kupić zdrowia, można dbać o nie. Dlatego ten temat jest aż tak ważny dla Polaków i Polek. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik realizuje audycję. Michał, bardzo ci dziękuję. Edyta Kocęba jest wydawcą. Edyta, dzięki. Do usłyszenia, do jutra. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia.